Sana moye mi makapona kibaye balandinga na ndunda bololo kibalaye docteur teranya pesa tonga papa tamba yu papa nana lela yo cheri nanga inga na lela lela yo balandinga ndunda ya bololo kalinda ye maluke ni nzoto nanganga mowinga ye masasu papa pesa kininyo. Baba keringa maladi ambanzi, Baba keringa maladi ambese.